लोकनिमित्त शरीर के लिए उत्तम उत्तम शरीर निकृष्ट शरीर ऐसा है। हाँ शरीर तो उत्तम शरीर उत्तम प्राप्त होगा नहीं वो सोलवा। हाँ देवी स्पर्धाम कुर्वताम असुराणाम अभिप्राय मह। देवों के साथ स्पर्धा करने वाले असुर का अभिप्राय क्या है ये अभिप्राय बताते हैं। अधोलक अधोलोक फलेष्वेव प्राकृत ज्ञान कर्मसु यत्नादासंजनीयो यं पितेत्यसुर निश्चयः। असुराणां निश्चय किम अयम पिता पिता कौन है ये यजमान अधिकारी ये जो अधिकारी है मनुष्य इसको क्या करना है प्राकृत ज्ञान कर्मसु यत्नाद आसंजनीयम अधोलोक फलेषु अधोलोक फलम येषाम कर्मणाम ज्ञान कर्मणाम तेषु प्राकृत ज्ञान कर्मसु अशास्त्रीय ज्ञान कर्म में यत्नाद आसंजन उसको लगाना उसमें यत्न करके असुर लोग क्या करना चाहते हैं शास्त्रीय ज्ञान कर्म ने असुर ज्ञान कर्म उसको लगाएंगे हैं यजमान को अधिकारी को वही अंदर अंदर है असुर प्रवृत्ति नहीं एक लोक लोक के लिए स्पर्धा नहीं स्पर्धा तो लोक के निमित्त इसमें लोक प्राप्ति के लिए एक यजमान इसको हम इसी में लगाएंगे वो लोक प्राप्त करें वो लोग को प्राप्त करें अधोलोक को प्राप्त करें उनका अभिप्राय उधर ऐसे प्राकृतिक ज्ञान कर्म है उसको हम लगाएंगे लगेगा तो फिर अपने ये लोग को प्राप्त करेगा यत्नासंजन ये इसका अश्रम का निश्चय है। टीका में देवताभिमुख से पितु स्वकीय आसंग पापम भी तत्विमुखीकरण यत्न से यत्न क्या करेंगे तो देवताभिमुख से पिता पिता जो देवताभिमुख होकर के शास्त्रीय ज्ञान कर्म करना चाहता है उसे हटा करके स्वकीय असंग पापों भी वो जो देवताभिमुख होकर के शास्त्रीय कर्म ज्ञान में जो लगता है उसमें कोई दोष आ जाएगा आसंग रूप दोष आसक्ति रूप उसी दोष के कारण उसको हम लेकर के तत्विमुखीकरण देवताभिमुख हटा कर इधर लगा दें। जब अभी आएगा गान उद्गीत गान करते समय कुछ अपने लिए आसक्ति होने से वो छिद्र हुआ सन्मार्ग में चलते समय कोई गलत काम करता तो छिद्र हुआ वहाँ आश्रय उसको दबा कर खींच कर इधर ले आएंगे। अब देवता लोग को ऊपर लोग प्राप्ति के लिए सन्मार्ग में लगाना चाहते हैं आश्रय लोग को अधोग लोग प्राप्ति के लिए अशास्त्रीय मार्ग में लगाना चाहते हैं। देवावत्ता अभिमुख होकर चलते समय कहीं थोड़ी उनकी आसक्ति आदि दोष मिला थोड़ी गलती मिली तो उसने आश्रय लोग को वहाँ दबा करके क्योंकि परास्त करने के लिए मौका देखते मौका दे किस समय थोड़ा दुर्बल हुआ तो उस समय लगाओ वह प्रहार दो वह जीत जाएंगे। जो लड़ने वाले इसे करते हैं पहले लड़ते लड़ते मौका देख रहे थोड़े कमी को जो है उसमें दबा देना ऐसे कभी कभी इसे करते हैं पहले थके जैसे दिखाएंगे थके नहीं होंगे ऐसा रहा किंतु वो जो थक गया थोड़े बहुत देर ऐसे करते करते दूसरे थक जाए जब थक गया तो फिर ही अपने जोर से लगाएंगे ऐसे ये असर उसको विमुख करना यही अपना मौका दे करके उनको विमुख कर देना देव से असुरी स्पर्ध माना ना देव नाम आश्रय में और असुर के दो श्लोक के साथ ही हाँ आगे श्लोक असुर के साथ स्पर्धा कर देवताओं के क्या अभिप्राय प्राकृता संगतो मुक्त्वा पितायं देव साधनैः दैव साधनैः दैव प्राकृता संगतो मुक्त्वा पितायं दैव साधनैः उत्कृष्टव्यो यथा शक्ति विबुधानां चिकीर्षितम्। अयं पिता प्राकृतासंगतो मुक्त्वा दैव साधनैः उत्कृष्टव्य यथाशक्ति उत्कृष्टव्य विविधानम चिकित्सितम विविधा देवताओं का ये चिकित्सा कर्तुमिष्ट है यथाशक्ति अयम पिता उत्कृष्ट दैव साधनी देवानाम इमानी दैवानी दैवानी साधनानी दैव साधन है समदमादि टीका में प्रकृत आसंग से छोड़ करके टीका में अविद्याकृत विषयाशक्ति तो विशेषम आपाद्य प्राकृत आसंग क्या प्रकृति आ जाता प्रकृति अविद्या अविद्याकृत विषयासंग विषय में आसक्ति तो स्वाभाविक है आसंगत मुक्त हटा करके अयम पिता दैव साधन ही उत्कृष्ट व्य दैव साधन क्या है समदम ब्रह्मचर्य आदि उत्कृष्ट व्य का तो ऊपर लेना दैव साधन ही अयम पिता उत्कृष्ट व्य मतलब उत्कृष्ट उसको देना है दैव साधन के द्वारा उसको ब्रह्मलोक प्राप्ति कराएंगे देवताओं यहाँ उत्कृष्ट व्य का था मनुष्यत्वाद आरभ्य आ प्रजापतित्व प्राप्ति रीति प्रजापतित्व उसको ऊपर लेना है यथाशक्ति उत्कृष्ट व्य यथाशक्ति क्या ज्ञान कर्म शक्ति मन अतिक्रम ज्ञान कर्म के अनुसार ही प्राप्त करना कराना यदि आवत देवासुर स्पर्धा मुक्त निगम थी अभी स्पर्ध टिप्पणी में प्राकृत संग प्रकृत अध लोकेश प्राकृत ज्ञान संजनी पीते त्यसुर निश्चय प्राकृता संगत मुक्त पितायाम दैव साधनी उत्कृष्टव्यो यथाशक्ति विविधान कौन सा प्रत्यय अच्छा हाँ कृष्ण धातु से तव्य प्रतिभा कृष्टव्य उत्कृष्ट हाँ निष्ठा हो तो उत्कृष्ट होता है सृजन के दो ये तो सृजन हाँ तो अकिते में तो अमागम होता है ये तो अकिते है तव्य प्रत्यय है हम तो ठीक हुआ गुणाभाव टिप्पणी में दिया गुणाभाव चिंतिया अच्छा किस पुस्तक इसमें तो नहीं है ये पहले क्या कोई पुस्तक जो इसमें है कोई ये तो ये अभी नया है ना दक्षिणावर्ती वाला छपा हुआ वो पहले का कोई किस पुस्तक क्या है कौन सा नहीं कौन भारती क्या सूत्र कौन क्या भारती का वो तो अलग हो गया नहीं हाँ वही है उसमें क्या दिया है हाँ जला दो अकित्यम चाद जला यहाँ तो जला दो है अकित ही हम कीत उनसे नहीं होता है उत्कृष्ट में कीत उनसे नहीं हुआ तव्य में तो उत्कृष्ट भी हुआ वो तो ठीक हुआ ओम बाद जला दो अकित जला दो कहते ओम बा ओम नहीं होगा तो उत्कृष्ट तो चिंत्य क्या है विकल्प है तो कोई जरूरत नहीं उत्कृष्ट क्या सूत्र है भारतीय है नहीं सूत्र है अनुदात चरदुपदास तो कुछ नहीं है कि किसके ऊपर टिप्पणी उसमें क्र या क्री है अच्छा हाँ इसलिए हाँ कृष्टव्य दिया है हाँ क्रिय देंगे तो फिर गुण होना चाहिए कर्तव्य होना चाहिए हाँ उत्कृष्टव्य दिया ना यहाँ ओम करके उत्कृष्टव्य दिया है और या नहीं तो गुण करेंगे तो कर्तव्य उत्कृष्टव्य होना चाहिए क्रिय तो नहीं होगा कोई पाठ पहले का पाठ होगा ऐसे वो क्री री नहीं रहेगा क्री अच्छा सत्रह हाँ अच्छा अच्छा नहीं देखे तो पहले कोई टीका में भी क्री है हाँ वो पहले किसी पुस्तक में तो अति चिंतित जो दिया प्राचीन पाठ हिसाब का वास्तव चाहिए या तो क्र नहीं तो कर्ष्टव्य इसलिए वो क्री को क्र कर देना चाहिए वो चिंतित जो पुराने पुस्तक पाठ होगा उसके अनुसार पहले से है वो शोधन नहीं किया कि दो किस प्राचीन में से रह गया हो तो क्री नहीं होगा अम होगा तो क्रष्टव्य होगा, नहीं तो कर्ष्टव्य, इसे गुणाभाव चिंता का गुण नहीं, यहाँ तो अम है। सत्र हो गया देवासुर स्पर्धा मुक्ता निगम थे नरे नर प्रजापति नर प्रजापति तनावेवम नर प्रजापति तनो नर प्रजापति तनावेवम देवासुर नर प्रजापति तना नर प्रजापति तना वेवं देवासुरा मिथः सस्वभावानुरोधेन ते स्पर्धन्त सवृत्तिभिः नर प्रजापति तनु नर आत्मा का प्रजापति मनुष्य अधिकारी प्रजापति है उसके शरीर में प्रजापति तनु एवं स्व स्वभाव अनुरोधेन मिथः देवासुर अस्पर्धन्त स्ववृत्ति भी अस्पर्धन्त अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने वृत्ति से देवासुरा मिथ परस्पर स्पर्धा की फलावस्था प्रजापति व्यावृत्यर्थम विशेषण ये प्रजापति कहेंगे तो फल प्रजापति बनने के बाद स्पर्धा नहीं इसे नर प्रजापति कहने से साधारण अवस्था में एवं शब्द यथोक्त अभिप्राय परामर्श एवं स्पर्धा इस अभिप्राय जो अभिप्राय बताया असुर चाहते उसको नीचे लेने वाले प्राकृत आसंग में लगाए देवता लोग चाहते और ऊपर उधर प्राप्ति के लिए शास्त्रीय ज्ञान कर्म में लगाए ये दोनों का अभिप्राय इसे एवं का अर्थ दे दिया यथोक्त अभिप्राय परामर्श सात्विक तामस स्वरूप अनुसार है न स्वस्वभाव अनुसार है न देवता का सात्विक ये तामस आसुरों का उनके अनुसार समाधिना कामादिना च स्ववृत्तिना उद्भव अभिभाव्याम स्ववृत्ति भी स्वकीय वृत्ति क्या है देवताओं का समाधि वृत्ति असुरों का काम क्रोधादि वृत्ति है तो उद्भव अभिभव के द्वारा देवासुर स्पर्धा प्रवृत्ता हुई प्रवृत्ता कथन थरी जय देवानाम पराजय असुराणाम इत तत्रह फिर देवताओं की जय कैसे असुर की पराजय कैसे यदोद्भवति शास्त्रोत्था दैवी वृत्तिस्तदासुरी व्येति यस्मा तमो शेषं देवानां सजय स्मृतः यदा उद्भवति शास्त्रोथा दैवी वृत्ति तदा आसुरी व्येति यस्मात् अशेषम तमो अशेषम तमो व्येति तदा आसुरी आसुरी वृत्ति आसुरी वृत्ति व्येति अशेषम देव अशेषम तमो व्यति हो जाएगा स देवानाम जय स्मृत आसुरवृत्ति व्यति तम तम भी समाप्त होगा स देवानाम जय स्मृत उन्नीस में ततो व्यति यस्मा ततो से सम हाँ मुख्य में ततो दिया है ततो से सम तत्व शेष कहेंगे तो अशेषम यथा से आता तदा तदा फिर तत्व के सामने होगा यस्मात यदा शास्त्रोत्था दैवी वृत्ति उद्भवति तदा आसुरी व्यति यस्मात आसुरी व्यति यस्मात तदा आसुरी व्यति यस्मात ततः अशेषम देवानाम सजयस्मृत ततः यस्मात तत यस्मात तत गण से तमो ठीक है यथा अशेषम तमो व्यति होगा ठीक है हमें क्या दिया हाँ तो शास्त्रीय ज्ञान कर्म ने दो अवस्था है, साकल्यन अभिभव यतो भवति तत शास्त्रीय ज्ञानाद ज्ञानादि उद्भव देवान जय अशास्त्रीय ज्ञानादि अभिभव से पराजय सराणाम। देवाधशास्त्रता देवी वृत्ति तद आश्चर्य व्यति यस्मात् तमो अशेषम वेदि देवानां स जय सुमदशा देवान अशेषम यथा स तथा व्यति हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा अशेषम तदा आसुरी यदा शास्त्रता दैवी वृत्ति उद्भवती तदा आसुरी व्यति यस्मात् अशेषम तमो फिर दो के साथ है यस्मात् तदा यस्मादि के साथ तथा जय के साथ हो जाए सजय ततो अशेषम देवानाम सजय तथा यस्माद आसुरितमो तदा आसुरी व्यति आसुरी वृत्ति व्यति ततः देवानाम अशेषम अशेषम सजय सता ठीक है। मैं कहते दिया शास्त्र ज्ञान कर्मण उद्भवावस्था साकलन अभिभव यतवती साकलन अभिभव अशेषम अवशेषम व्यति यस्मात् अशेषम व्यति तदा आसुरी अशेषम व्यति यस्मात् ततः देवानां सजय स्मृत ये ततः के अनुसार ठीक होता है, तम नहीं, तम को लेना नहीं। कैसे देखो यदा शास्त्र था दैवी वृत्ति उद्भवती ये तो हो गया तदा आसुरी अशेषम व्यति आसुरी अशेषम व्यति यस्मात् ततः देवानांश जयस्मत। इसे टीका में जिसके दिया साकलन अभिभव यत तो अशेषम व्यति आसुरी ही अशेषम व्यति यत यस्मात् ततः देवानां स जय स्मृत। इसे तमो के स्थान पर ततः ठीक आसुरी अशेषम व्यति यस्मात् तस्मात् स देवानाम जय तस्मा देवानाम स जय स्मृत दई तदा आसुरी अशेषम व्यति यस्मात् ततः देवानाम स जय। तो टीका में से दे दिया कैसे शास्त्रीय ज्ञान कर्म उद्भव उनसे स्वाभाविक ज्ञान कर्म साकलिन अभिव साकलिन अभिव किसका अर्थ हुआ अशेषम व्यति यस्मात् का यतः भवति यत अभिव होती तत शास्त्रीय ज्ञान आदि उद्भव देवानाम जय शास्त्रीय ज्ञान आदि उद्भव देवानाम जय और शास्त्रीय ज्ञान दिए उसका परास्त है। हाँ अभिभव भवती क्योंकि यहाँ व्यतिका व्यति करने के लिए अभिभव भवती अर्थ होगा त्या नहीं व्यतिका तो अभिभव भवती आगे ये देवता जय और असुर का पराजय अर्थ से आ जाएगा आगे को तरी देवानाम पराजय हो जय असुराणाम तत्रह देवताओं की पराजय असुर का जय आसुरी तु यदा सेना काम क्रोध पुरसरा जायते ह्यजयस्तेषा मसुराणां जयस्तु सह यदा सेना आसुरी काम क्रोध पुरसरा जायते यदा सेना काम क्रोध पुरसरा आसुरी जायते तेषाम अजय असुरान तो सजय तेषाम तो देवतानाम अजय पराजय है असुरों का जय है कब? यदा आसुरी सेना काम क्रोध पुरस्कार, सेना शब्द से दिया कर्ण वर्ग, यजमान के कर्ण वर्ग सब आसुर आसुर हो जाएंगे, सेना सब युद्ध करते हैं ना उनके द्वारा, सब सेना आसुरी हो गई। यदा सेना आसुरी काम क्रोध पुरस्कार जाए थे, काम क्रोध पुरस्कार आसुरी हो जाती तब क्या होगा? तेषाम अजय, देवता नाम अजय पराजय हो जाएगा, असत असुरा नाम जय हो जाएगा। ठीक है, मैं कर्णवर्ग, हाँ वही कर्णवर्ग है। अब सेना कभी आसुर हो गए कभी सात्विक हो जाएंगे, आसुर हो गए थे देवता बुरा था। कर्णवर्ग स्वाभाविक ज्ञान आदि प्रधान, अत्र आसुरी सेना, वही स्वाभाविक ज्ञान आदि ज्ञान कर्म प्रधान हो गए तो आसुरी सेना हो गई। वही जब शास्त्रीय ज्ञान उपासना क्रम प्रधान हो जाएंगे वही सात्विक हो जाएंगे। तेषाम देवानाम इति तेषाम अजय, तेषाम इति केषाम देवानाम, स्वाभाविक ज्ञान आदि द्वारा कामादि प्रसर सर्वनामार्थ, सर्वनाथ असुराणाम जयस्तु स तेषा सर्वनाम कहाँ सर्वनाम यस्मा तत् ततः ततः नहीं ततः नहीं है तो यदा तो आसुरी सेना जायते तेषा अजय असुराणाम तो स जय स जय कामादि प्रसर सर्वनाथ स्वाभाविक ज्ञानादि द्वारा कामादि प्रसर सर्वनामार्थ सहित है कि सर्वना रहा और कई सर्वना नहीं तेषाम तो देवाना हो गया स हो गया स जय स मतलब कामादि प्रसर हुई कामादि प्रसर ही जय जय क्या है काम क्रोधादि बढ़ जाना यही जय है। पूर्वोक्त जयादेर वक्षमान जयादो विशेषार्थ तू शब्द पूर्वोक्त जय से आसुरी तू तू शब्द दिया पहले देवताओं की जय के लिए था ये विशेष कहने के लिए तू शब्द द्वितीयस्तु अवधारणार्थ जयस्तु स असुराणाम जयस्तु ये तू शब्द क्या अर्थ जय एव द्वितीय जय एव कार्य के लिए पहला जय विलक्षण के लिए अस्पर्धंत इतदंतम वाक्यार्थम अनुदय परस्पर स्पर्धंत हुआ ते हाचम उच्चादि वाक्य है इत्यादि वाक्य तात्पर्य वक्त भूमिका करोती आगे ते हाचम उद्गायति स्वाभाविकत्वाद आसुर्या भूयस्या सेनयार्दिता न सर्मलेभिरे देवा स्वात्मत्राणा समीक्षणात् आसुरिया स्वाभाविकत्वात् भूयस्य सेनया अर्जिता देवा सर्व न लेभिरे स्वात्मत्राण असमीक्षणात् स्वात्मत्राण असमीक्षणात् देवा सर्व न लेभिरे स्वाभाविकत्वात् आसुरी स्वाभाविक है इसलिए भूयस्य सेनया अर्जिता भूय अधिक सेना से पीड़ित होकर के कष्ट को प्राप्त करके अर्ध से कष्ट प्राप्त करना देवा स्वात्मत्राणस्य असमीक्षणात् शर्म न ले भी रे भूयस्ते स्वाभाविकत्वम ये स्वाभाविक आसुरी भूय क्यों आए स्वाभाविक है तच्च देवानाम अल्प्यसाम अर्धितत्वेतु देव देवानाम अल्प है उप कष्ट को प्राप्त कर दे क्यों ये अधिक है सेना सुखालाभ हेतुअंतर महा स्वात्मतराणा असमीक्षणाद सर्व न ले सर्व सुख तेह वाचमुची इत्यादि वाक्य तात्पर्य कहते हैं सभूमे श्याव्यमानानां सुराणाम असुरैस्तदा प्रादुरासिन्मति साध्वी दैतेय भयनाशिनी स्वभमेव चाव्यमानानां सुराणां असुरैः स्वभमेव चाव्यमानानां असुराणां साध्वी मतिः दैत्यभयनाशिनी प्रादुरासीत्। जब असुरों के द्वारा स्वभूमि देवता लोग अपने भूमि से चित हो जाते हैं तब अच्छी मति बुद्धि उनकी हुई साध्वी मति, जब चित हो जाते हैं तो बुद्धि आती है। तो साध्वी दैत्य भयनाशिनी मति साध्वी मति दैत्य देवता द्वितीय के अपत्य भय नाश करने वाली दैत्य भयनाशिनी देवताओं की भयनाशिनी साध्वी मति प्रकट हो गई। तामसैर भागा देवी शास्त्र ज्ञानादेश चाव्यमानाना शास्त्र ज्ञानादि से चित हो गए। सात्विक भागादीनाम तस्याम आपद अवस्थायाम भागादी सात्विक श्रेय हेतु बुद्धि आसीद से हेतु बुद्धि हुई अतस्ते परस्पर मुचु वही भागादि सात्विक होकर के वही भागादि में सात्विक वृत्ति एक तरफ तामस वृत्ति एक तरफ साधुत्व हेतु दैत्य भयनाशिनी दैत्य भयनाश करने के लिए उनसे साध्वी वृत्ति बुद्धि हुई। असुर निमित्त भय ध्वस्ती असुर लोग देवता नहीं देवता लोग द्वितीय का पत्य नहीं अच्छा द्वितीय का पुत्र दैत्य आदित्य का पुत्र आदित्य द्वितीय द्वितीय आदित्य हाँ तो दैत्य कौन से हो गया असुर दैत्यभ्य भय दैत्यभ्य असुर भय को नष्ट करने वाले देवताओं की बुद्धि हुई। निमित्त असुर निमित्त भय ध्वस्ती हेतु असुरमित भय ध्वस्ती हेतु ये बुद्धि साध्वी बुद्धि हुई देवताओं की। तामेव मतिम व्याचक्षाणो हंत इत्यादि तात्पर्य महा उसी बुद्धि व्याख्यान करते हंत उद्गीतन अत्याम उद्गीतम समुपाश्रित्य ज्योतिष्टोमकृताविह तिरस्कृत्यासुरं भावं दैवं यामोदुना भयम् उदितम समुपाश्रित्य यह ज्योतिष्टम क्रतु उदितम समुपाश्रित्य आसुरं भावं तिरस्कृत्य दैवं वयम वयम दैवं याम अधुना वयम दैवं याम ये दैव के साथ याम का आसुरं भावं तिरस्कृत्य तिरस्कृत्य आसुरं भावं यह उद्गीतम समुपा यह ज्योतिषम क्रतु उद्गीतम समुपाश्रित वयम आसुरम भावम तिरस्कृत्य दैवम अधुना वयम याम वयम दैवम याम ऐसे ही पहले था है ऐसा रण से अन्वय कर सकते हैं किंतु उसे चिन्ह हैं कोई पाठ वेद टिप्पणी कुछ नहीं भावम पहले और दैव बाद में हो तो छंद में ठीक होता है कोई नहीं इस चिन्ह दिया है भाव पहले दैव बाद करके तो गया हैं अन्य के लिए तो ऐसे चिन्ह नहीं देते ऐसे चिन्ह पहले भाव पाठ हो कहीं मिला होगा किसी पुस्तक में कोई देखा करेंगे पता नहीं ऐसे नहीं करने से चलेगा कि असुरम भाव क्योंकि तिरस्कृत असुरम दैवम भाव याम अथना तो दिया है तिरस्कृत असुरम भावम दैवम याम ऐसा तिरस्कृतम असुरम असुरम तिरस्कृत दैवम भावम याम ठीक है कैसे दिया है 23 में उद्गीत देवता आश्रयण से आश्रय भाव तिरस्कार तिरस्कारी देव भाव च अविलंबित कारणत्व वक्तुम अधुना उद्गीत देवता आश्रयण से आश्रय भाव तिरस्कार देव प्राप्त भाव तो दोनों के साथ हो जाएगा देव हाँ आश्रम भावम दैवम करते देली दीप का न्याय हो जाएगा। तो भाव तो दोनों के साथ आश्रम भाव दैव भाव, ये अन्य करने के लिए तो ऐसा नहीं, क्योंकि अन्य तो हो जाएगा उसके बिना कोई नहीं। चिन्ह क्या है तो किस में मिला होगा, ऐसे भाव पहले देवो। किसी पुस्तक कला से पढ़ा हुआ पुस्तक पाठ चलाते समय कहीं के पुस्तक भी लेते थे, कुटिया में चलाते समय कोई महात्मा के द्वारा कोई पुस्तक निकाल कर ले देते थे रखते। अब जो कुटिया में थे ना ये पाठ चलाए थे, तो पाठ चलाते समय कभी कभी कोई पुस्तक यहाँ से भी पुस्तक से लेते थे, तो कोई लेकर किसके नाम कोई ले कर दिया, नहीं तो बाहर ये लोग नहीं देते ना कला शासन से। तो कुटिया में फिर इसे साक्षात तो मंगा कर नहीं होता, तो कोई महात्मा लेकर देते तब तो उसमें पुराने पुस्तक पढ़ा हुआ ऐसे होगा, अब तो दूसरा कोई उपाय नहीं और तो कहीं होगा कहीं कहीं क्या है ऐसे। तो जैसे उस समय चलेगा तुम समझ रहे पाठ इस प्रकार है, ऐसे पाठ होने से ठीक है, असम नहीं होने पर कोई आपत्ति नहीं चलेगा, ऐसे रहने पर अन्याय कर सकते हैं। तो तिरस्कार करके अधुना वयम पापे, ये उनकी बुद्धि हुई। वृत्तम अनुद्य, अच्छा इसमें दे दिया उद्गीत देवता आश्रयण से आश्रय भाव तिरस्कार है, ये अविलंबित कारण ये आश्रय भाव का तिरस्कार हो जाएगा देव भाव प्राप्ति के लिए। उद्गीत देवता आश्रयण करने से बिल्कुल शीघ्र हो जाएगा, इसलिए अधुना वयम याम अभी हम प्राप्त करेंगे इसको आश्रय करके शीघ्र ही। वृत्तम अनुद्य तेह वाचमुचाया इत्यादि अर्थवाद से वागादिगत सर्वव्यवहारम वदत तात्पर्य माह। वाचम इत्यादि अर्थवाद से वागादिगत वागादिगत सर्वव्यवहार सर्वव्यवहार वागादि के द्वारा इसे तात्पर्य कहते कर्तृत्वादि। कर्तृत्वादि यत् सिद्धम, कर्तृत्वादीह यत् सिद्धम् वागादिद्वारमीक्षते आत्मनस्तदविद्योत्तम निरविद्ये निषेधतः। यह यत् कर्तृत्वादि इच्छते वागादि द्वारम सिद्धम आत्मन वागादि द्वारम सिद्धम तद तद अविद्युत्थम वागादि द्वारम सिद्धम आत्मन सिद्धम निराविद्य अनिषेधत निराविद्य आत्मनि तस्य निषेधात आत्मन कर्तृत्वादि तद अविद्युत्थम कर्तृत्वादि वागादि द्वारम वागादि की उपाधि के द्वारा कर्तृत्वादि सिद्धम अविद्योत्तम। यह आत्मनि यत् कर्तृत्वादि दृष्टम, यह कर्तृत्वादि यद इच्छते यहाँ तक हुआ। तदस्य वागादि उपाधिकम वागादि द्वारा आत्मन तस्य अविद्या अन्वय व्यतिरेकवतस तजस्य अविद्या नित्यमुक्ते। अविद्या अन्वय व्यतिरेकवत अविद्या होने पर ही कर्तृत्वादि है, अविद्या शून्य नित्यम उत अविद्याभाव अभाव कवरस्मिन अयुगात नेत नेति इत्यादि न तत्र सर्व विशेष निषेधात। निरुपाधिक में तो सबका अविद्या शून्य में सबका निषेध कर दिया, कर्तृत्वादि का निषेध हो जाएगा। अतः अविद्या कार्य वागादि उपाधि द्वारा प्रतिचय आरोपितम तद वागादि अविद्या कार्य वागादि रूप उपाधि के द्वारा प्रत्येगात्मा में आरोपितम किम कर्तृत्वादि। चौबीस हुआ पच्चीस वाक्य शेषादपि परस्मिन आत्मनि नास्ति कर्तृत्वादि त्याह। पर आत्मा में कर्तृत्व नहीं लौकिक, लौकिको वैदिक सर्व व्यवहारस्य वक्ष्यते अन्नत्रयाधिकारे ही मन आदावनात्मनि। सर्वव्यवहार लौकिक वैदिक सर्वव्यवहार मनादु अनात्मनि अन्यत्र अधिकारे वक्यते अन्न प्राण मन अन्यत्र करे उसमें ही सब मन वाग प्राण तीन आत्मने अन्य सप्तान ब्राह्मण है ना वाग मन प्राण मनादो अनात्मनि अन्यत्र अधिकारे कहेंगे नास्ति आत्मनि वास्तवम कर्तृत्वादि इत्यत्र विद्वत् प्रसिद्धि द्योतनार्थ ही शब्द अन्यत्र अधिकार ही मनादो अनात्मनि वक्षते आदि शब्द है वाग प्राण मनोवाग प्राण अन्यत्र तत्र ईश्वरे तदभावेपि जीवे तदृश्य तदिष्टव्यम इति आशंका है। ईश्वरे कर्तृत्वादि नहीं होने पर भी जीव में तो कर्तृत्वादि दिखता है, जीव में कर्तृत्वादि दृष्टव्यम इति आशंका है। भूते इति भूते हानुविधायित्वात् क्षेत्रज्ञस्य तमस्विनः कूटस्थात्मातिरेकेण रूपमन्यन लक्ष्यते। भूते अनुविधायित्वा क्षेत्रज्ञस्य भूते अनुविधा भूत भौतिक चेष्टा अनुविधाई भौतिक बुद्धियादि उपाधि है उसके चेष्टा अनुविधाई बुद्ध्याम ध्यायंत्याम ध्यायते व लीलायते ध्यायते व लीलायते में भूत है भौतिक हो गया बुद्धियादि उनकी यह चेष्टा के अनुविधाई आत्मा ये ठीक हम बताएंगे। तो भूते अनुविधायित्वात् क्षेत्रज्ञस्य कूटस्थ आत्मा अतिरेकेण अन्य रूपम न लक्ष्यते तमस्विनः कूट क्षेत्रज्ञस्य औपाधिगमे भूत यानुविधायी भौतिक भूते यानुविधायी भौतिक बुद्धियादि के यह व्यापार अनुविधायी आत्मा में दिखता है। परस्य अभिकृतस्य तमो अवच्छिन्नस्य जीवताम गतस्य तमोवच्छिन्न होकर के जीवत्व को प्राप्त किया उपाधि के कारण गत ध्यायति व लीलायति वेति सुतेर बुद्धियादि चेष्टा अनुसारित्वाद बुद्धियादि चेष्टा को भूत यह कहा भूत यह अनुविधायित्वाद भूत के यह भूत भौतिक बुद्धियादि चेष्टा अनुविधायी युक्ता तत्र कर्तृत्वादि थी इसलिए वह कर्तृत्वादि दिखते हैं किंतु अकूटस्थ आत्मा व्यतिरिक अन्य रूपम तस्य नास्ति तरी कर्तृत्वादि मान कर्तृत्वादि मान एकस् तदरहित अन्य द्वैतम कर्तृत्वादि मान हो गया जीव और कर्तृत्वादि रहित शुद्ध इत्या कूटस्थ आत्मा व्यतिरिक अन्य रूप न लक्ष्यते। जो कर्तृत्वादि रूप से दिखता है उपाधि के कारण उसका स्वरूप कूटस्थ आत्मा व्यतिरिक अन्यत्र न लक्ष्यते हुई परस्मिनेव प्रतिजी विशिष्ट द्वारा स्वाविद्यारोपितम कर्तृत्वादि स्कृतमिति भाव परब्रह्म से अभिन्न प्रत्येगात्मा में उपाधि विशिष्ट के होकर के स्वाविद्यारोपितम कर्तृत्वादि अविद्यारोपित कर्तृत्व वास्तव कर्तृत्वादि नहीं है। अर्थवाद रूप आख्यायिका तात्पर्य मुक्त्वा ते हो उचरिति भागस्य अर्थमाह आख्या के तात्पर्य ते हो चुम ते हवाचम उचु याम न उद्गायति तथेति एवं एवं ता संप्रधार्योचु रुद्गीतं साधनं परं तत्परीक्षां प्रयत्नेन शक्रु संभूय देवताः ताहा एवं संप्रदाय देवता देवा देवता उद्गीतम परम साधनम तत्परीक्षाम चक्र प्रयत्न चक्र सम देवता एवं ताह देवता संभूय प्रयत्न तत्परीक्षा चक्रु उद्गितम परम साधनम ऊचु कहा। इसके साथ ताह देवता सब मिल करके प्रयत्न तत्परीक्षा चक्रु परीक्षा के उद्गितम पर साधन को कहा देवता बा को संप्रदाय निश्चय करके। हाँ संप्रदाय निश्चय करके संप्रदाय निश्चित एवं संप्रदार्य एवं संप्रदार्य ता देवता संभूय तत्परीक्षा प्रयत्न चक्रुम चक्रु नहीं चक्रु तो हो गया ऊचु और चक्रु दो हो गया। अच्छा नहीं चक्रु यहाँ मैं तुमन कर लगा दिया तो चक्रु नहीं एवं तहा संप्रदार्य परम साधनम उद्गितम ऊचु तत्परीक्षा प्रयत्न चक्रु तत्परीक्षा प्रयत्न पूर्व उसकी परीक्षा की संभव तत्परीक्षा चक्रु तो चक्रु अलग वाक्य है या अलग वाक्य हुआ उसको कहा परम साधन कहा और देवता संभव तत्परीक्षा चक्रु उसकी परीक्षा की उद्गान करे। हंता असुरान इत्युक्त क्रमेण उद्गितम श्रेय तुम निश्चित संप्रदाय निश्चय क्या उद्गित है श्रेय कहतु ही बागादेव देवता मिथ कथाम चक्रु मिथम कथाम चक्रु संभव प्रयत्न परीक्षा प्रयीक्षा चक्रु कोयम उद्गितो नाम तत्र तत्परीक्षा यत्न तो अन्य व्यतिरिका क्यों व्यापार सतः संप्रदाय परम साधन उद्गितम उचु। अभी इतने हुआ ता संप्रदाय उद्गितम परम साधनम ऊचु परस्पर कहने लगे उद्गित परम साधन और आगे उद्गित कैसे क्या होगा तो प्रयत्न तत्परीक्षा चक्रु देवता संभूय प्रयत्न तत्परीक्षा चक्रु। अभी उद्गित किस प्रकार कहने से हम इसको जीतेंगे ये विचार किया विचार करके फिर किसको द्वारा होगा उद्गित कर्म कौन कर सकता है आगे वाचम जो भाया तेह वाचम उचु तो न उद्गाय ये कहने के पहले निश्चय क्या उद्गित है परम साधनम असुर को परास्त करने के लिए फिर प्रयत्न तत्परीक्षा चक्रु ये उद्गित किम कर्तृक किम किस प्रकार करने पर उसको जीतेंगे सब मिल करके विचार करके प्रयत्न किया परीक्षा चक्रु उसके बाद वाचम उचु ये टीका में हंत असुरानिति उक्त क्रमेण उद्गितम श्रेयतु निश्चित निश्चय कर दिया बागा देवता मिथ संभव कथा चक्र विचार किया परीक्षा की कोयम उद्गित नाम तत्रह ये परीक्षा की उद्गित क्या है किस प्रकार होगा प्रयत्न अन्य व्यतिरय का क्या व्यापार कोई करने पर जीते हैं एक एक करके क्या परीक्षा करते हैं तुम का उद्गान करो उसके द्वारा हम जीत लेंगे बाचो एक एक इंद्रियों कहेंगे नहीं होगा तो अंत प्राण को कहेंगे तो इसमें परीक्षा करते क्योंकि यही उद्गित का उद्गान करेगा तो उसके द्वारा हम इसको जीत लेंगे ऐसा कैसे निश्चय होगा ऐसे एक एक परीक्षा के एक एक अन्य तरीके द्वारा एक एक को देख करके एक एक को करने पर परीक्षा प्रकार परीक्षा कैसे प्रकटन वाचम उचो यही परीक्षा है पहले बा को बताते फिर दूसरे को बताएंगे एक एक करके करने पर हम इस उद्गित गान उद्गान करें उसके द्वारा हम देवता को जीत लेंगे किंतु एक उद्गान कर नहीं हो पाया दूसरे को कहे तीसरा को कहेंगे ये अन्य व्यतिर का फिर अंत में प्राण कहेंगे वाचम वाचम संभावना वाचम संभावया मासु रियम ही उद्गित कर्मणि अत्यर्थम व्यावृता दृष्टा वाचम ऊचुस्ततः सुराः इयम् हि उद्गितकर्मणि अत्यर्थम व्यापृता इति वाचम संभाव्याम आसु ततः व्यापृता दृष्टा इति संभाव्यामासु ततः वाचम ऊचु सुरा वाचम ऊचु सब विचार की संभव नहीं उद्गित कर्मणि अत्यंत व्यापृति बाघ बाघ के द्वारा उद्गित गान होता है इसलिए इसमें संभावना के करके वाचम ऊचु ततः उद्गितत्वेन तो संभावना निमित्तम आह संभावना क्या यम ही उद्गित कर्मणि अत्यर्थम व्यापृता दृष्टा संभावना फलम आह इसलिए वाचम ऊचु संभव है ये कर सकता है तो उसको कहे तुम उद्गान करो किम ऊचु इति अपेक्षा उत्तरम वाक्यम अवतार्य तस्य अर्थम आह तेह वाचम ऊचु या तो हुआ क्या कहा त्वम न उद्गायति त्वम न उद्गाय उद्गानम तत्प्रधानं भवत्विदं उद्गित इति च उद्गानम कर्मे वेहाभिधीयते त्वम न उद्गाय उसका अर्थ उद्गानम इदम उद्गानम तत्प्रधानम भवतु उद्गान तत्प्रधान तुम तत्कर्तुकम भवतु ये जो उद्गीत का है उद्गान उद्गीत इति च उद्गान कर्म एव उद्गान जो कर्म है उद्गीत यहाँ अभिधीयते उद्गीत अभिधीयते उद्गान रूप जो कर्म है उद्गीत का अभिधीयते यहाँ त्वम न उद्गाय एग उद्गान तत्प्रधान भवतु इदम त्वम न उद्गाय आगे उद्गानम गुण होना चाहिए ना आदिगुण त्वम न उद्गाय आगे उद्गानम गुण होना चाहिए कहते प्रतीक ग्रहण व्यग्रता संदीर्ण कृत प्रतीक ग्रहण व्यग्र त्वम न उद्गाय इसको प्रतीक दिखाने के लिए इसको दिखाने के लिए इसी में दिमाग है कि त्वम न उद्गाय प्रतीक दिखाना इसलिए संधि न कृत प्रतीक ग्रहण में व्यग्र होने से उसमें लग गया प्रतीक ग्रहण को दिखाने के लिए संधि नहीं किया ये दिखाने त्वम न उद्गाय प्रतीक हुआ उसका तो उद्गान तत्प्रधान भवतु ये तो संधि होनी चाहिए उद्गित परीक्षा प्रक्रम्य कथम औद्गात्र कर्मणि व्यांग नियुज्यते उद्गित परीक्षा करने के लिए आरंभ किया उद्गात्र कर्म क्यों उद्गित ही भक्ति विशेष सानियुक्तव्य उद्गित भक्ति से करना चाहिए इति आशंक उद्गित इति उद्गान कर्म उद्गान कर्म या उद्गित शब्द से कहा उद्गित में उद्गान कर्म कहा यह शब्द देना हंत इत्यादि हंत पर हंततम उद्गित है ना अत्यायम पहले आ गया हाँ हंततम उद्गित यहाँ जो उद्गित है ना अत्यायम कहा उद्गित के तो अत्यय करेंगे उद्गित का तो उद्गित भाग से नहीं उद्गान कर्म के द्वारा इसे उद्गित शब्द से उद्गान कर्म लेना उद्गित होता साम का भाग किंतु यहाँ उद्गित शब्द से उसका उद्गान लेना गान लेना कर्म लेना नहीं कि साम भाग ते के अंश है तो उद्गित है भक्ति विषय नहीं होगा इसे उद्गान कर्म 29 हो गया ठीक है शन्ना।